4,99 za kilogram z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 13 listopada. Cena przed obniżką 9,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańska baza przeciwrakietowa w Redzikowie rozpoczyna swoje działanie. Po południu uroczyście przecięto wstęgę. Nagłej drożyzny nie będzie, inflacja ma iść w górę w dotychczasowym tempie. Wskazuje na to nowy raport o cenach. 80 milionów wiernych kościoła anglikańskiego czeka na nowego duchowego przywódcę po skandalu z biciem i wykorzystywaniem dzieci. W Redzikowie działa już amerykańska baza przeciwrakietowa. To pierwsza stała instalacja armii USA w Polsce o zdolnościach bojowych i istotny element systemu obrony NATO. Ma chronić państwa sojuszu przed zagrożeniami, głównie z Bliskiego Wschodu. Baza w Redzikowie to ważna część systemu Aegis Ashore, którego instalacje znajdują się w różnych częściach Europy, a wszystko z sobą ściśle współpracuje. Siostrzana baza znajduje się w Rumunii, radar wczesnego ostrzegania w Turcji, centrum dowodzenia w niemieckim Ramstein, a na południu Hiszpanii system uzupełniają niszczyciele typu Arleigh Burke. W bazie będzie przebywało na stałe około 500 żołnierzy US Navy. W całej Polsce amerykańskich żołnierzy jest około 10 tysięcy, mówił prezydent Andrzej Duda. Stany Zjednoczone rzeczywiście obecnie również w tym znaczeniu czysto fizycznym są gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś w dobie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przede wszystkim jego wschodniej flanki. Amerykanie podkreślają, że system powstał, aby reagować na coraz bardziej skomplikowane ataki. Wszystko to wymaga koordynacji i współpracy, by bronić naszych terytoriów i obywateli. Agata Król, Polskie Radio. Eksperci nie przewidują nagłej drożyzny. W nadchodzących miesiącach ceny w sklepach będą rosły w takim samym tempie jak dotychczas. Taka prognoza znalazła się w raporcie Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Wynika z niej, że wpływ na inflację mogą mieć ceny żywności, ale to nie będą duże podwyżki. Dla konsumenta też jest pewien, mówiąc kolokwialnie, próg bólu, więc tych cen nie można jakoś mocno windować w górę. Szczególnie, że tutaj na horyzoncie nie ma jakichś zdarzeń związanych z żywnością, z rynkiem żywności, które podbijałyby same ceny producentów. Przewidywał analityk TIKMIL Marcin Kiepas. Wpływ na inflację mogą mieć także producenci sprzętu AGD czy mebli. Na razie nie ma zarzutów dla 17-latka w związku z wypadkiem w Skaryszewie na Mazowszu, w którym zginął jadący z nim 15-latek. Śledczy nie mają pewności, kto siedział za kierownicą. 17-latek, którego podejrzewamy, że jechał samochodem, już został przesłuchany. Z pouczeniem o treści artykułu 183, ale zarzuty mu nie zostały postawione. Trwają czynności dowodowe, zbieramy materiał dowodowy, żeby mieć niepodważalny materiał, kto prowadził. Mówił Robert Binczak z prokuratury. W niedzielę autem podróżowało 4 obywateli Bułgarii. Wszyscy byli trzeźwi. Kierowca jechał za szybko i uderzył w betonowy mur. Śledztwo prowadzone jest w kierunku wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Po skandalu w kościele anglikańskim 80 milionów wiernych czeka na nowego przywódcę duchowego. Arcybiskup Canterbury, Justin Welby, zapowiedział, że odejdzie. To przez kościelny raport, który wykazał, że nie reagował na doniesienia o molestowaniu i biciu dzieci przez związanego z kościołem prawnika. Kościół ogarnął chaos, pisze Daily Mail. Dymisja była nieunikniona, ocenia Daily Telegraph. Konserwatywny dziennik dodaje, że arcybiskup stracił moralny autorytet. Wszystko zaczęło się od sprawy Johna Smitha i doniesień o ponad 100 ofiarach. O biciu nie mówiłem nikomu, oprócz najbliższych. W liście rezygnacyjnym Justin Welby mówi o odpowiedzialności osobistej i instytucjonalnej. Podkreśla, w 2013 roku dowiedziałem się o oskarżeniach. Powiedziano mi, że wie o nich także policja. Błędnie założyłem, że nadejdzie rozstrzygnięcie, ale Brytyjczycy dowiedzieli się o sprawie w 4 lata później, dzięki dziennikarzom Channel 4. Kto będzie nowym arcybiskupem? Na listach publikowanych przez Guardiana i Daily Telegraph są m.in. Graham Asher, biskup Norwich, znany z przekonań ekologicznych, Lord Martin Snow, biskup Leicester, zaangażowany m.in. w walkę z rasizmem i włączenie do kościoła społeczności LGBT. Biskup Paul Williams to konserwatysta, apeluje o powrót do korzeni, na przykład w sprawie etyki seksualnej. Jest także Julie Francis Decani, biskupka z korzeniami w Iranie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Arcybiskup Canterbury to najwyższy duchowy przywódca w hierarchii kościoła Anglii. Klimat. Pierwszy w tym sezonie ślad pokrywy śnieżnej zarejestrowano na stacjach IMGW w Mikołajkach, Wrocławiu, Opolu i Kaliszu. Dosłownie kilka płatków śniegu spadło też w Warszawie. 2 centymetry śniegu napadało w Tatrach. Poza tym jest sucho. Na przeważającym obszarze kraju od początku miesiąca spadły zaledwie 1-2 litry deszczu na metr kwadratowy, co stanowi kilka procent normy miesięcznej. Nieco lepiej było jedynie na Suwalszczyźnie. To był serwis Trójki.

Wszystko ma być inne, nowe i świeże, tak zdaje się mówić Jan Młynarski, który w taki oto sposób zapowiada swój solowy album zatytułowany po prostu Gambit JM Solo, czyli Jan Młynarski Solo. Płyta elektroniczno-perkusyjna. Znamy już dwie kompozycje, właśnie Gambit tytułową i Tarpan. Na pozostałe trzeba będzie poczekać do 21 listopada. Ale to jest płyta, na której Janek Młynarski występuje w roli perkusisty, lidera, producenta i trochę także muzycznego wizjonera, chociaż w tym wszystkim pomaga mu także Piotr Zabrocki, producent oraz współkompozytor. Janek Młynarski, pamiętajmy o tym, oprócz tego, że jest świetnym wokalistą i opowiadaczem historii, co czyni na naszej antenie w każdą niedzielę, to jest także znakomitym perkusistą, co udowadnia na tej płycie. Płycie nieoczywistej, płycie tak zwanej po polsku footworkowej, na której dzieją się bardzo różne rzeczy, podglądane, podsłuchiwane w różnych miejscach na świecie. Tak ją odbieram i myślę, że kolejne fragmenty będą równie często pojawiać się na naszej antenie. Ale dziś mamy w tonacji jeden temat, nie chcę powiedzieć, że główny, ale zdecydowanie najważniejszy. Wczoraj minęła 40. rocznica wydania pewnej płyty. Płyty, którą słuchacze Trójki w latach 80., w tym ja, znali doskonale. Thank you. Dokładnie 12 listopada 1984 roku ukazał się album Treasure szkockiej grupy Cocteau Twins. Elizabeth Fraser, Robin Geoffrey i Simon Raymond. Trzeci album, który jak się okazało po latach był w pewien sposób przełomowy, ponieważ grupa z formacji takiej bardzo zimnofalowej, nieco gotyckiej przeistoczyła się w rasowy zespół, który później już pod koniec lat 90., pod koniec lat 80. powędrował w zupełnie inne rejony muzyczne. To była płyta także ważna dla tych wszystkich, którzy słuchali programu Trzeciego Polskiego Radia, ponieważ album bardzo szybko pojawił się na naszej antenie i prezentowany był w całości i to w wielu muzycznych audycjach. Nie był to jakoś bardzo popularny album zespołu Cocteau Twins na Wyspach Brytyjskich. 29. pozycja, jeśli chodzi o listę przebojów, ale mimo wszystko Treasure to jest taki punkt odniesienia także, jeśli chodzi o późniejsze dokonania tej formacji, a także to, co z brzmieniem Cocteau Twins stało się w kolejnych latach. Płyta była nagrywana w sierpniu i wrześniu 1984 roku w Edynburgu i w Londynie. Ciekawostkę stanowi fakt, że początkowo Ivor Watts Russell, czyli szef wytwórni 4AD, myślał o zatrudnieniu w roli producentów Briana Eno i Daniela Lanois, ale zdaje się, że Brian Eno po prostu powiedział, że Cocteau Twins nie potrzebują innego producenta, że mają swoje brzmienie i że poradzą sobie sami. I tak rzeczywiście się stało. Za cały materiał odpowiadał Robin Geoffrey, który w dużej mierze także kształtował to bardzo charakterystyczne brzmienie zespołu Cocteau Twins. W tym samym czasie, czyli jesienią 1984 roku, odbyła się kolejna sesja Cocteau Twins u Johna Peela. Zespół występował w BBC od samego początku lat 80. i to było kolejne spotkanie z Johnem Peelem. Dokładnie 5 września 1984 roku. I podczas tej sesji wykonali wśród czterech bodaj kompozycji aż trzy utwory z nadchodzącej płyty Treasure. Wczoraj minęło 40 lat od premiery płyty Treasure zespołu Cocteau Twins. Elizabeth Fraser, Robin Geoffrey i Simon Raymond. Ten charakterystyczny śpiew monosylabowy, wymyślane słowa, właściwie śpiew traktowany instrumentalnie, to była charakterystyczna cecha zespołu Cocteau Twins i brzmienie instrumentalne, które dopełniało. Ponoć sama artystka, która niezbyt lubiła kontakty z mediami, robiła sobie różnego rodzaju zabawy w latach 80., kiedy jednak muzycy udzielali wywiadów, to ona odpowiadała monosylabami. W związku z tym te wywiady dosyć szybko się kończyły, a właściwie ona w nich się nie pojawiała jako ta osoba, która opowiada o zespole Cocteau Twins. Później to się zmieniło, pojawiły się także piosenki już z tekstami, jeśli chodzi o Cocteau Twins, ale w latach 80. było zupełnie inaczej. Mówiłem Państwu o tej 29. pozycji w Wielkiej Brytanii. To nie był jakiś ogromny sukces, ale to jakby nie to wtedy było najważniejsze. Ważne było, że zespół gruntował swoją pozycję i że po kolejnych latach ta płyta stała się takim bardzo ważnym punktem odniesienia dla brytyjskiej, nie tylko sceny niezależnej. Nieźle płyta sprzedawała się w Nowej Zelandii, w Szwecji i pewnie znakomicie sprzedawałaby się w Polsce. Tak myślę, ponieważ grupa Cocteau Twins zawsze miała swoich fanów dzięki Trójce. I ten album, gdybyśmy mieli wówczas normalny rynek płytowy i gdyby te albumy docierały do nas tak jak dzisiaj, no to myślę, że bylibyśmy w czołówce tych państw, które doceniły brzmienie i styl zespołu Cocteau Twins. Ważne jest to, że płyta Treasure pojawiła się w wydaniu polskim, w wydaniu tompresowskim, które odnalazłem na półce. Dokładnie nie pamiętam, w którym roku pojawiła się to polskie wydanie, ale mieliśmy w pewnym czasie, w pewnym okresie, w latach 80. pojawiały się płyty m.in. zespołu The Smiths, Joy Division i także Cocteau Twins w naszych reedycjach. Muszę sprawdzić, jak ta płyta gra dzisiaj po latach. Na szczęście są różne reedycje inne, pewnie lepsze, jeśli chodzi o tłoczenia. No i są także nagrania z sesji Johna Peela, których tak łatwo odnaleźć nie można. To na tej sesji 5 września 1984 roku pojawiła się jeszcze jedna kompozycja z płyty Treasure, Beatrix. Thank you. Beatrix, Cocteau Twins z sesji, która odbyła się 5 września 1984 roku w BBC u Johna Peela. Jest pewien powód, dlaczego Ace Bud Fraser wymyśliła sobie swój własny język i śpiewała właśnie w nim w latach 80. Gdy skończyła 50 lat, udzieliła wywiadu jednej z brytyjskich gazet. Nie lubiła tego, ale jednak się zgodziła. I mówiła w nim tak. Byliśmy strasznie zadufani w sobie w latach 80. Mieliśmy mnóstwo artystowskich pretensji. Zaczęłam wymyślać swój własny język. Używałam obcych słów, których znaczenia nie rozumiałam. Robiłam to z braku pewności siebie, aby otworzyć się i napisać tekst o tym, co naprawdę czuję. Zresztą wcześniej, jako nastolatka, pisałam naprawdę okropne wiersze. Uważałam więc, że w zespole lepiej ukryć się za nieznaczącymi dźwiękami. Tyle Elizabeth Fraser. No, rzeczywiście, chociaż nie wiem, czy tak naprawdę ukrywała się, ponieważ jej głos i ten charakterystyczny sposób śpiewania i deklamacji wymyślonego języka stał się tak naprawdę czymś bardzo rozpoznawalnym, jeśli chodzi o zespół Cocteau Twins. Po rozpadzie grupy artystka nie odniosła jakiejś wielkiej kariery, ale chyba zresztą nie chciała. Te jej nieliczne, rozproszone gdzieś tam nagrania z różnymi artystami, to trochę solowych, pokazują, że chyba to, co najważniejsze, jeśli chodzi o jej działalność, zdarzyło się w latach 80. i na początku lat 90., a później po prostu śpiewała wyłącznie dla przyjemności i to wyłącznie z takimi artystami, z którymi chciała, między innymi z Massive Attack. Teardrop, Massive Attack, rok 1998 z gościnnym udziałem Elizabeth Fraser. Przypominam, wczoraj minęło 40 lat od wydania płyty Treasure zespołu Cocteau Twins. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, rien de rien. Je ne regrette rien. Dziś kolonie trochę przewrotne, ale skoro króluje Elizabeth Fraser, to niech tak będzie. Mówiłem o tej takiej niepełnej, trochę dziurawej dyskografii tej artystki, która nie rozpieszczała nas w ostatnich latach, wybierając sobie tylko poszczególnych artystów, z którymi rejestrowała utwory, piosenki. No i jednym z takich muzyków jest Jan Tiersen, z którym w 2005 roku nagrała utwór Kala. Thank you. w sumie nie tak dawno było, rok 2005, album Le Retrouvay Jana Tiersena, gościnnie Elizabeth Fraser w kompozycji Kala. Przy okazji bardzo dziękuję Państwu za wszystkie maile w sprawie Treasure. Trochę tutaj szeleszczę polskim wydaniem albumu Treasure i dziękuję za podpowiedzi. Rzeczywiście polska wersja Tom Presowska została opublikowana w roku 1989, czyli 5 lat po premierze. To i tak zupełnie nieźle, jak na to, co działo się w latach 80. Cocteau Twins już poza nami także Elizabeth Fraser, a przed nami, to chyba w przyszłym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam, pojawi się mini album z radiowymi nagraniami, oczywiście od Johna Peela, zespołu Smog i Billa Callahana. Do tej pory znamy jeden utwór, Beautiful Child. Child anymore. I'm not a child anymore. It's all enough to reach for the stars. I'm old enough to love you from afar. All to trust in, yes, but women usually are. I'm not a child anymore. No, I'm not a child. Beautiful Child, zespół Smog na sesji u Johna Peela 10 grudnia 2001 roku. W przyszłym tygodniu tych sesyjnych utworów będzie nieco więcej. I to jest już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Czy pamiętają Państwo o naszej płycie tygodnia? Oczywiście. Myślę, że wszyscy pamiętają Come Ahead zespołu Primal Scream. Tej płyty słuchamy w ciągu dnia, natomiast ja proponuję Państwu drobne przypomnienie. Tak, zespół Primal Scream grał 7 marca 1992 roku w Hollywood, promując swój album Screamadelica. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy. Od 16 w Trójce Piotr Łodej.